Bismillahirrahmanirrahim. Konu inşallah kabir azabı ve Tebaike suresi. Kabre her insan girecek. İşin nasıl yok bunun? Her insan girecek oraya böyle. Kabir azabı haktır. Peygamber Hazretleri buyuruyor. Azab-ı kabir hakkun. Yani kabir azabı olacaktır. Tabi kimler? Kafirler, günahkar müminler olacak. Kafirlerin azabı devam edecek kıyamete kadar. Müminlerin günahı bitince azap bitecek onların böyle. Kur'an-ı Kerim'de bir işaretini, bir işare geçiyor kabir azabı. Çok adı şey geçiyor kabir azabı olacağı. Ve el-i sünnetin de bir inanç sistemi bu muhtemelen de, el-i sünnette. Yani bir insan inanmasa kabir azabına, Allah korusun fırkaya dalle oluyor. Yani sabır fırkaya dönmüş oluyor Allah korusun muhtemelen. Önce ayet-i kerime bakalım inşallah. Taha 144'te, 144'te. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ardan zikri. Mevlam buyuruyor, وَمَنْ اَرْضُ عَنْ ذِكْرِي Kim diye Mevlam benim zikrimden uzaklaşsa, sırt çevirse, yaşamasa, yani Kur'an'dan, Kur'an'ı tanımasa, Kur'an anayasa, Allah'ın anayasası muhtemelen, Kur'an-ı Kerim muhtemelen böyle. Kur'ansız İslam olmaz böyle. Her işimizin kurulması gerekiyor, her işimiz muhtemelen. Çünkü diğer kanunlar ya da geçerli bir zamana kadar. O değişiyor, dünya değişiyor böyle. Kur'an-ı Kerim dünyada geçiyor, kabirde geçiyor, mahşede geçiyor Kur'an-ı Kerim böyle. Fiyan-ı Mühiddanken, o kişiye hayat vardır. Ev işleden lanken, dar hayat olur böylece. Yani kim Kur'an'dan koparsa, haram-ı halal tanımaz, örf, adet de, gelenek der, çevre der, zaman der, mekan der, der de eğer Kur'an'dan koparsa bu dünyada da yaşı vardır. Mevhisten vanken dar yaşayış vardır. Sıkıntılı böyle. Bunalımlı. Hayatta bile geçer vardır. Böyle. Huzur bulamaz dünyada. Bulamaz böyle. Ne kadar varlığı olursa olsun, ne makam olursa olsun, tek kelime yok, huzur bulamaz. Canı sıkılır, ruh sıkılır, bunalıma girer. Ne yapar bu sefer? İşte içki, kumaşlığı buna gider. Böyle. Bir de kabirde, kabir azabına işareti bu hatime. Bir mesele göre, kabirde azap vardır. Peygamber'in sordu Eshab-ı Kiram'ına. Eshab biliyor musun bu hadi kerime ne işin nazil oldu? Tabi bilmiyorlar sahabeler. Daha bilmiyor yeni gelen ayet-i kerime. Yani buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. Bu ayet-i kerime dedi. Kabir azabına işaret. Kabir azabına işaret. Ve buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. Ölen bir kişi kabre girdi. Girecek. Suda bol denizde kaldı. Hayvana parçaladı. Ateşte yandı. Kül oldu. Onda var kabir azabı var muhteremler. Yani beden şart değil azabı için böyle. Mekan şart değil. Ruhu görecek. Mesela dünyada canı sıkılan bir insan, ruhsa bulunma giren bir insan nereye giderse gitsin, sıkıntı devam ediyor muhteremler böyle. Burada Aleyhisselam Hazretleri bu ayet-i kerime kabir azabına işarettir. Burada Aleyhisselam Hazretleri bir insan kabre girdi. Nedir kabir? Ahiretin ilk kapısı tabi, menzili kabre. Mülkün ikisinin sualine cevap veremedi. Veremedi. Yaşamamış tam, yaşamamış. Buna Mevlam buyurdu, yılan gönderir. Tinnin. Peygamber tinnin yılanı, tinnin. 99 tane. Bu sayı neden böyle? Bunu insanlar bulamıyorlar, bilemiyorlar. Peygamber böyle buyurdu böyle. 99 tane yılan geliyor. Adı yılan tünnin Arapça. Tünnin yılanı böyle. Sorunları eshab, nedir yarısı tünnin yılanı? İri, sert, çok fena ısırır, çok zehirli böyle, yakıcı böyle. Yani bir günahkar kişi, Müslüman da olsa, İslam yaşamamışsa Allah korusun, kabir girdiği anda bakınız, yılanla giriyor bunu, etrafı sarıyorlar böyle. İsa bunu göremedi muhteremler. Ama görenler var mı? Var tabii böyle. Benim çocukluğumda muhteremler, ilkokul okurken o zamana daha, camide cenaze vardı. O zaman cenaze yok, cenaze vardı belediyenin böyle. Omuza gider cenazeler. Sakı camisinden yorgulara götürük mesela. Ben de gittim onlara beraber oradan. İki namazından sonra cenaze. Namazdan sonra mezarda bulunan bir görevli. Oradaki bir şey ömrü ama. Fazla konuşmayan, devamlı mezarda çalışan, orada görevli kişi. Adı Közerli, Közerli, sakın olmadığı için kendisine. Oturduk böyle, yani ben değil tabii, cama oturdu. Ben otururum bu arada tabii, ben çocuk oldum aynı zamanda böyle. Konuşurken biri sordu mezarcıya. Sen de kaç sene beri burada çalışıyorsun? Yarım asırı geçmiş yani. Orada ömrü geçmiş böyle. Her gün oradan böyle. Yani pazarı barım yok. Her gün orada. Ona sordu yine tekrar. Peki de burada gördün mü burada acayip bir şey? Yani bizim göremediğimiz bir şey gördün mü sen burada? Şu adam böyle. Çok da böyle yaptı. Az konuştu. Çok gördüm de böyle böyle. Peki niye gördün? Bir şey anlatır mısın burada böyle? Burada biraz anlattım muhtemelen. Bir gün iki namazı kılmış da mezarlıkta bir küçük odası var orada. Namazını kılmış. Bakıyor cenaze gelmedi. Giyemiyor. Tam çıkarken kapıyı da kilitliyor. Bakıyor üç kişi geliyorlar. Sen misin mezarlık? Benim mezarcı. Hemen diyorlar mezara kas. Oran camda diyorlar bir cenaze gelecek, kadın cenaze gelecek. Buna mezar harcına kas. Buna kağıt getirmişler müsibiten de. Soyunuyor. Giriyor tekrar mezarına tabii. Bir mezara kazıyor. Tam mezarı bitiriyor. Bakıyor karşıdan etrafı duvar. Hale geliyor. Biliyorsun yok olacağım bile de böyle. Etrafı duvar, yüksek duvarlar böyle. Bakıyor karşıdan bir deve kervanı geliyor. Konvoy, deve kervanı geliyor. Deve geliyor. Çıkıyorlar o şeyden. 3 metre belki yüksekliği var. Belki az bir fazla. Çıkıp geliyorlar böyle. Tabii ona öyle görünüyor. Ona göre görüyor. Öndeki devede de 2 tane küfe var mı? 2 tane küfe iki tarafında. Şimdi tam geliyor mezarın başına. Öndeki deveci alıyor küfenin birini mezara boşaltıyor. Gene yöne koyuyor böyle. Öbürünü alıyor boşaltıyor mezara. Gene bağlıyor, deve kervanı gidiyorlar. Bakıp kalıyor, Allah Allah ya deve de bu, yani deve atlayamaz yüksek bir yerden. Atla bunlar ve gidiyorlar. Bir de buna bir şey boşalttı o deveci. Dönüp gideyim bakıyor, yılan muhtemelen. Üst yılanlar böyle. Ağzı açmışlar böyle, zehirli, seçkin yılanlar böyle. Korkuyor bu. O korkuyor ki, o anda konuşamıyor, yırtılıyor. Konuşmadı böyle. Dizin dermanı kalmıyor. Hemen kendisi çekip oturuyor böyle. Oturuyor oraya. Kendi daha gelemiyor şoktaki o anda. Derken cenaze getiriyorlar bir kadın. Tabii çenekte, menekte, orta dipte bir şey mi böyle. Geliyorlar. Şimdi bunları görünce, cemaati, kalabalığı görünce biraz gene bir kuvvet geliyor gönlüne. Tabii bakayım ne olacak bakayım şimdi diyor. İki iniyorlar mezara bir kişi böyle, kadını mezara indiriyorlar. Allah Allah, nasıl indi bunlar mezara diye bu. Gidip bakıyor, onu da göremiyor muhtemelen. Bu görüyor böyle, kadın diyor mezara dedi, kendisi öyle. Kadın da mezara konduğu anda böyle, etrafı yolanlar bir yolanlar böyle. Mesela yolanlar böyle. Eden sağlar bile ısırın başına konuşan, azap eden başladılar. Tabii kadın başlıyor bağırmaya, çağırmaya, duyuyor sesini muhtemelen böyle. Yani birkaç tane yani bunu dinledim muhtemelen böyle, kişi başı koyun kişilerden dinledim bunları böyle. Yılanların hemen saldırdığını mezarlıkta böyle muhtemelen. Bir kitap vardır, El-Fethur Rabbani diye. Mısır baskılı, Kahire baskılı, orada basılı kitap. Bu kitapta kabir azabı diye uzun bir bölüm var kitapta mesela. Çok derinlemesine bu incelemiş bu meseleyi o kitapta incelemiş. Şimdi bir diyor ki alimin birisi peki diyor mezarda yılanlar var. Bunu niye insanlar göremiyorlar? Az bilgiler böyle. Tabi ona cevap veriyor burada. Ona cevap veriliyor. Şöyle buyuruyor muhteremler. Hatta bir alime sormuş da o alimle nakden veriyor, kitap veriyor burada veriyor. Alime sormuş. İşte nasıl bunu göreme insanlar? Yani inanayım ben buna demek isteyene böyle. Madem yılan var, niye göremiyoruz? Göreyim başka bunu bile. Onu şöyle buyuruyor. Yani böyle. Sen rüya görür müsün? Rüya, görür müsün? Rüya. Görüyorum. Peki sen diyor korkulu rüya gördüğün zamanlar, korkuyorsun, çıldırıyor gibi korkuyorsun diyor. O anda artık yanında hanım buna haber oluyor mu? Olmuyor. Bak bu diyor. Bazen diyor güzel rüya görürsün diyor. Hanım buna haber olmaz diyor. Bazen hanım korkulu rüya görür diyor. Hatta bazen uyanırken bağırıp uyanır ama sen göremezsin tabii böyle böyle. Bu da berzah alemi de maddi ötesi olmak. Yalnız madde dünyada var. Yani şey, gülü, yılanı, ne varsa bunlar madde aynı kadar gökler, dünyada madde alemi bunlar. Berza alemi olsun böyle, rüya alemi olsun. Ahirette yine madde alemi olacak, beden olacak ahirette, mahşerde. Ama kabirde, berza aleminde madde yok olur. Böyle böyle. Hadi okuyayım inşallah Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace Hakim'de hadis-i şerif. Bu Aleyhisselam Hazretleri, İnnel kabre, muhakkak ki kabir, kabir, mezar muhtemelen, mazer muhtemelen böyle. Bir gün bir Allah dostu gitmiş mezara, tanıdıkları varmışlar dünyada, yani lüks eşyalar böyle. Derler ki artık yani benim diyenler onurlu, kibirli, büyük insanlar böyle muhtemelen böyle. Onlar da bakıyor mezarına görüyor böyle. Ah vah, ya vah vah diyor muhtemelen ya. Köşke saraya sığmayan diyor bak diyor. Yolda yürümeyen, ayına toz değmeyen, köşke saraya sığmayan diyor. Bir içime girmiş yatar diyor bak. Çıkıyor. Yolda yürümeyen, ayına toz değmeyen, köşke saraya sığmayan. Bir çukura girmiş yatıyor muhtemelen ya. Yani sonuç bu muhtemelen işte ya. Bu böyle böyle. Peygamber buraya inne kabir ebeli menaz ahireti. Kabir, ahiret alemin ilk menzili, durağı. İlk durağı. Oradan başlıyor ahiret alemin. Böyle. Yani ölü kişi mezardan ahiret alemin ilk menzili, ilk durağı oradan başlıyor. İlk menzil. Bir nevi ahiretin günlük kapısı. Nasıl muhtemelen böyle. Bu kapısı böyle. Fîn nicâ minhü fîn bâdühü eşterî. Kim orada kurtulursa sonrası kolay. Yani bütün mesele mezarda, kabirde sual cevap muhtemelen. Sual cevap, sual cevap. Ona cevap vermek onlara böyle. Bir nevi bu neye benzer? Yani günümüzde bir örnek vermek gerekirse gümrük kapısında yaptığı pasaport mesela muayenesi, bu ona benziyor muhtemelenler. Kimlik şeyi, kontrolü yapılıyor orada. Tabi ne diyorlar? Men Rabbüke evvela. Rabbin kim? Rab diye kime kulluk ettin? Kimi boyun eğdin? Kim emri yaşadın? Rabbin kim? Men Rabbüke. Ve ma dinüke, dinin hangi dini yaşadın? İslam, hangisi mi İslam'ı? Ve men nebiyüke. kıble, kitap hepsinden soruluyor böyle. Uzun kitap soruluyor bu şekilde. Kabirde iki melek yiyorlar. Aldılar münker, nekir. Aynı anlama geliyor. Nekir, feil vezninde, öbür meful vezninde gelmiş oluyor. İki melek, bir uzun boylu, bir daha kısa boylu. Biri kapkara, biri beyaz. Böyle böyle. Sesleri gök gürler gibi sesleri böyle. Sanki gök gürler. Batır batır gök gürler. Sesleri böyle. Sesleri. Münker, yani bilinmeyen anlamına geliyor böyle. Melek bunlar, meleklere benzemiyor ama. İnsana benzemiyorlar. Yani ikisi özü yaratılan varlık bunlar. Mümkündeki melekleri vardır. Pratik meraklar bunlar böyle. Allah korusun, kişi günahkarsa ona kovul gönüle böyle. Heybeti gönüle böyle. Heybeti gönüle kendisine. Bir gün yolda bir genç aslında muhtemelenler. Genç değil işte yani 60'lık var da. Dedi, bir sana dedi, bir şeyim var, ricam var, hayrola. Dedi, bana yazar mısın? Ne yazayım? Kabirdeki sual cevaplarını. Ne yapacağım bunu? Ezbereceğim bunları dedi böyle. Sual ne olacak? O zaman cevabını verip kurtulayım oradan. O zaman dedi, her hoca kurtulur ama bunu benim böyle. Dedi, olmadın faydası, olmazdın faydası. Yaşamak adına böyle. Neden olmaz dedi. Dedim şimdi ben sana bunu yazsam veya sen başka birinden bulsan, bunun cevabını başka birinden bulsan. Ne olacak bunlar? Beyindeki hafıza gücü var. Hafıza diyor buna beyinde. Bir merkez var. Orası hıfz ediyor, koruyor böyle bilgileri. Dedim bunu senin ezberlesen bunlar ne olacak bunlar? Beyindeki hafıza merkezinde bundan kod olana gelecek bu beyinde. Hücre var böyle, hücre böyle. Dünyada işine yarar. Hatırlarsın böyle. Düşünürsün böyle, hafızayı olan çıkarırsın onun cevabını böyle. Öldüğün zaman beyin de ölüyor, hücre de ölüyor ama bittik onlar artık onlar. Beyin öldü mü senler? Bazı fayda etmiyor. Ruhta işte, ruhta. Ruhun uyanması gerekiyor, ruhun. Bu nasıl belli olur? Mesela eğer ruhsal bir haz duyabiliyorsak, ruhsal bir zevk duyabiliyorsak, mesela namazda, Kur'an'da, ibadette, sohbette, şurada, bu İslami çalışmalarda ruhsal bir haz duyabiliyorsak, ruh uyanmış demektir muhtemelen böyle. Yok, ruh uyumuş, ölü gibiyse Allah korusun, o cevabı muhtemelen böyle. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Ayşe Validemizle beraber sohbet ediyorlar evde. Yani eş tabii birbirine, eşleri beraber ediyorlar. Ayşe Validemiz diyor ki, ya Resulallah diyor, kabir adamı çok korkuyorum. Kim diyor onu? Ayşe Sıddık'a. Bak, Hristiyon'un eşi. Ebu Sıddık'ın kızı. Peygamber'e buyuruyor, ya Resulallah, ben çok korkuyorum azabından. Nasıl orada cevap veririm acaba? Orada böyle. Ben diyor, çok nazikim diyor böyle. Yani ruhsalımdan yapısı biraz çok nazikmiş açlandı böyle. Yapısı öylemiş böyle. Beni çok çabuk çekinirim, şey yaparım böyle diyor. Şaşırırım orada diyor böyle, şok olurum orada. Nasıl ben cevap veririm orada? Peygamber'in şu ayet okudu muhtemelen. Yusibitullah. Ayet-i İbrahim 27'de. Yusibitullah Allah sabit kılıyor. Elezin amenü iman eden müminleri. Ayet-i Kerime muhtemelen bak. Yusibitullah Allah sabit kılıyor. Şaşırtmıyor yani benim böyle. Elezin amenü bir kavli sabiti o belirli kavli sözlü sabit sözde. Nedir bu da? Kelime-i tevhid muhtemelenler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah muhtemelenler. Yani insana lazım olan kelime-i tevhid noktalarını işlem muhtemelenler. Bir kavli sabiti La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Çok da önemli. Ayet-i kerime okuyor. Ya Ayşe korkma. Bak Allah Teala böyle buyuruyor. Mevlam böyle buyuruyor. Allah Teala müminleri bu kavli sabitte, kemi tevhidde bu kabirde sabit kılıyor. Şaşırtmıyor. Şirayet dünya fil ahireye. Dünyada da ahirete de böyle. Dünya hayatında da şaşırtmıyor Allah Teala müminleri. Ama şaşırtmıyor. Her dönemde sapıklar vardır bu dönemde. Yani din adına konuşan, hocalık taşıyan, akademisi taşıyan böyle her dönemde vardı. Her dönemde vardı böyle. Peygamber zamanında var münafıklar vardı. Yani bundan yalnızca aldanamazlar gerçek müminler. Aldanamazlar bu dönemde. Çıkar mesela sapığın biri İslam aleyhinde bir şey uydurur. Ya bugün sosyal medyadan mesela böyle biri bir yayıkları atar böyle sanki dini bir şey mi peygamber buyurmuş diye böyle atar kafadan bir şey böylece hemen benimseniyor. Neden muhteremler? Kalbi sabiti değiliz. Mümin aldanılmaz muhteremler. Gerçekte aldanılmaz. Allah korur mümini muhteremler. Eğer bir insanı her sene aldanıyorsa mesela akademisyendir, profesördür belki de. Şu budur mesela, ilahiçidir mesela böyle. Ama İslam'la ilgisi ne acaba? Çünkü oraya herkes giriyor o fakülteye. Adam seçtim mi oradan? Özel orası insan sokuluyor oraya. Sokuluyor oraya bence. Ne yapar? Her şey söyler. Hemen o tamam böyleymiş. Gerçek mi aldanmaz muhtemelen böyle. Yok bu yanlış mı? Yanlış mı böyle? Onun gönlü ruhu kabul edemez muhtemelen böyle. Bu nedir? İşte gerçek mi? Bu muhtemelen de artı bu aldanmaz muhtemelen. Ve fil ahire, ahirete de böyle. Yani kabir girince de tabi bir korku olacak muhtemelen böyle. Yeni bir alem böyle. Biraz yeni kabire girince, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin kızı, büyük kız Zeynep, anlatılır muhtemelenler, vefat etti tabi. Önce oğlu ölmüştü onun böyle, sonra kendisi vefat etti. O da çok ince yapılıymış, nazikmiş çok malum böyle. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gitti oturur mezarın başına. Buraya sahabeler o kadar o anda peygamber hüzünlü ki böyle hüzün var peygamberi. Hiç bize bakmadı böyle oturur kapanıyor gözüne böyle. Hep onun tabi meşgul. Peygamber tabi görüyor muhtemelen böyle. Peygamber hüzün de böyle hep onunla beraber. Bir sonra açıldı peygamber. Bir tebessüm etti. Oh dedi böyle. Ne oldu ya Resulallah? Kızın Zeynep çok ince yapıldı, nazik yapıldı böyle. Tabii yeni bir alem kabir. Yani eve yatağına benzemiyor böyle. Yeni bir alem. Oraya girdi. Melekler geldi sual sormaya. Şükür cevabını verdi. Açtı muhtemelen. Bak, babası peygamber başlığında ama yine tereddüt peygamber muhtemelen. Çünkü yardım Allah edecek mi? Bak, şimdi var insanlar bazen birine güveniyorlar. Mesela bir yere bağlı ama beni kurtaracak. Bak Peygamber'in kız babasına güvenemiyor muhtemelen bakın. Ayet Sıddık baba güvenemiyor korasına muhtemelen bakın be ya. İmanı kamil gerekiyor. Ruhsa uyanır, ruhun uyanması. Uyanması var. Ruh uyandı mı ne yapar? Ruh gıda ister ama uyanınca bu sefer ama. Ne onun gıdası? İşte ibadet muhtemelen böyle. Namaz kılsın, Kur'an okusun, Kur'an dinlesin, sohbet dinlesin, zikir etsin, savaşa getirsin böyle. Cihaz Allah yolunda çalışsın, çabalasın. Ruh bunu ister muhtemelen böyle. Nefis ne ister? Yesin, içsin, gelsin, tozsun, eğlensin, sazdır, cazdır, mazdır, şunlara, bunlara. Oh, yeter ona hayat muhtemelen. Nefis Allah'a korusun böyle. El-Meyni, Merrib-i Kabreyni. Bir gün Peygamber Hazretleri giderken Eshab-ı Rehaber, Merrib-i Kabreyni iki kabri uğradı. Yol böyle iki tane mezara gömmüşler. Tabi o zaman da ne olsa insan gömülür mezara cenazelerini. Bir tane taş koydu, küçük taş koydu başlığına böyle. O kadar belli olsun zaten. Ve kâle bu peygamber innehumâ yu'azzibâni. Peygamber bâti kabre bu azap ediyor, bunu ikrar. İkisi azap oluyorlar, azapta bunlar. Azapta bunlar. Tabi peygamber de görür mü? Evliyalar görür mü? Böyle. Hatta bâinsa evliya makamı değildir ama keşf açık bâinsa olur bâinsaların böyle. Fazla dünya meşru olmaz. Bunlar açık keşif olurlar. Bunlar görürler muhtemelen böyle. Bu iki mezarda şu an azaptalar şu anda. وَمَا يُعَزَوَمْ شِكَبِنْ بَلْ اِنَّ كَبِرٍ Bu, bunlara göre diyor, o ki ölenlere kişiye göre büyük günah değil ama aslında büyük günah bunlar. Bunlar azap oluyorlar böyle. Hem ehad yuma, bunların biri fekâne yemşi bir nimeti, biri nemmamdır diyor böyle. Nemmam. Ne nemmam? Söz taşıyan. Sen bir şey söylüyorsun, hemen gidiyorum karşısına şu anda böyle. Yani karı koyu arasını, gelin karı arasını böyle, komşu arasını bozmak için böylece, bak o sana böyle diyor, bak sana böyle diyor, şu yapıyor bu şekilde, yap taşımak bu tane bak. Azabının bir numara değil bu muhtemelen böyle. Nemmam diyor, nemmam diyor. Laf taşıma, laf taşıma. Böyle. Yani sır saklanmalı. Komşunun akrabanı mesela bir gelin karnı birisi mesela, karı koyan birisi mesela, birisi söylemişse bile o sır göğüsle kalmalı muhtemelen böyle. Çıkmamalı dışarı muhtemelen böyle. Ömela havruf kihane ya yestebriyum min bev. Diğeri de İdrardan sakınmazdı. İdrardan sakınmazdı. İdrardan. İdrar tam temizlemeden kaba gerekir. Tuvalete muhtemelen böyle. Yani erkeklerin de mümkün olduğu kadar tabii yollarda bazı öyle oluyor ama oturarak da yapması lazım muhtemelen böyle. Hem onun zararı var. Sağlık bakımından zararı var. Prostata sebep olur. Ayakta idrar yapmanı böyle. Bir de temizlenemez muhtemelen böyle. Yani temizin zanneder. Biraz bir iki adım atar, bir damla daha gelir. Ne o, abdü almışsa abdüze gitti muhteremden. Kürtüden damla geldi. Peki bir damla zarar eder mi namaza? Bir damla zarar etmez ama öğle bir damla, ekini mesela yarın bir damla, bir hafta hemen şamur değişiyorsa bir hafta dünyada pislik olur muhteremden, necis olur böyle muhteremden. Bu şey, idrardan sakınma gerekiyor muhteremden böyle. Her insan mesela 40'tan sonra bilhassa böyle daha sakınmak gerekiyor. Çünkü o mesai yolda biraz gevşer muhtemelen böyle. İnsan zor bunlara sahip olabilir böylece. Yani tuvalet temizlenmeli. Hatta mutlaka idrar geliyorsa kişinin kontrol etmeli. Pamuk kullanması gerekiyor erken de. Pis yap, küçük pamuk böyle şey yapar. Biraz gezinmeli. Ondan sonra çık atar. O da abdestin muhtemelen böyle böyle. Sahabeden birisi gece yoldan gelirken devesiyle beraber tabi devesiyle bağlamış çölde karanlık bir yerde çadır varmış yanında çadırını kuruyor bir yere oraya uzanıyor. Bakıyor orası da mezarmış ya o çadır kurduğu yer altı mezarmış. Sağ farkına varıyor. Kimseyi göremiyor. Yalnız ses duyuyor muhteremler. Beradaki o ölen kişi o mevta devamlı okuyor. Ne okuyor? Tebareke okuyor. Tebareke okuyor. Tebareke böyle. Onu başlamış okuyor böyle. Ama çok okuyor böyle. Ruh tabii. Ruhaneti böyle. Manevi, feyizli, ruhsal bir şekilde okuyor böyle. Bunu dinliyor böyle. Yani korkmuyor mu? Ama korkmaz ki muhtemelen bile. Sahibi onlar muhtemelen bile. Öyle zarar gelmez ki. İnsan diriden zarar gelir. Böyle bir şey yapma insanı böyle. Diriden korkmalı. Korkmalı. Diriden. Bitiriyor bu Tebareke suresini. Tabi heyecanlanıyor. Şey yapıyor. Çok güzel okuyor böyle. Medine'ye geliyor. Hem Peygamber'e girer arası terine. Aynen burası bir de okumuşlar. Fakat ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, Peygamber buyurdu. İnni darabtu habayi ala kabrin. Ben gece yola gelirken çadırımı bir kabrime kurmuşum. Yine la asebi enni kabrin ve bilmiyorum kabir olduğunu bile bile koymadım. Ama tam kabir üzerine küçük bir çadırı varmış, bir kişilik. Oraya çadırımı kurdum. Fiyizan fi insanın bir altta öyle bir yatan insan varmış. Yakruğu surete mülk. Okuyor mülkse okuyor mülk suresini. Yani tebareki okuyor. Hatta hatema onu tamlılısına kokuyor böylece. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, hiyel mani atı. Bakmayın böyle. O Mülk Tebaika suresi, bunun bir ismi el-mani'a. Mani'a suresi o. Mani nedir? Men eder, engelleyen. Azaptan. Hiyel münciyeti. O münciyedir. Necat veren, kurtaran insanları böyle. Azab-ı kabrik azabından. Şimdi gelin inşallah Tebaraka Suresi'ne girelim. Muhtemelen Tebaraka Suresi'ne girelim inşallah böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o sure el-maniye el-münciye. Eğer bir insan her akşam okursa bu sureyi okursa. Her akşam okursa. Akşam yatsaları neyse böyle gece. Okursa bu sureyi böylece. Kişi kabre girince başka günah varsa bile bu Mülk suresi geliyor. Tabii bir ruhani bir hale geliyor. Azap meyveni engel oluyor muhtemelen. Azap ettirmiyor onu meyveni. Bu sure böyle böyle. Bunun için bu fırsat muhtemelen. Dünyadayken böyle. Mesela evde beraber okunsa, evli kişi mi, çocuğu da varsa mesela, eğer biri bilmiyorsa ne yapar? Bilen biri okur, sesli okur. O dinlerler. Onu dinlerler. Hatta hanım mesela adeti gününde tabii kendisi okuyamaz ama dinleyebilir. Mesela eşi okur, çocuğu okur mesela, kız oğlu okur mesela. Onu dinleyebilir. Dinleyebilir bu şekilde. Peygamberimizin her akşam okuduğu rivayet edelim Peygamber'den böyle. Kim demek ki her gece yatmadan önce okursa, mürsü tebakat okursa bu şekilde o sure ne yapıyor? Kişi mesela gördüğü zamanlar azap meleği yılanlara karşı ne gelirse ona karşı bunu engelliyor muhtemelen bunu böyle böyle. Mani oluyor böyle. Suretün mine Kur'an'ı yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Peygamber Hazretleri'nin Kur'an'da var, bir sure vardır. Bir sure. Silahsül ayetten 30 ayet. 30 ayet. Teşbu li sahibiha hatta gufre leh. Bu kendi okuyan sahibinin şefaate bulunduğu kabirde ta o kişi affı mağfiret olundu. Diğeri de mücadele etti göre böyle böyle. Yani ben bunu vermem diyor. Böyle böyle. Bu her akşam beni okudu. Engel oluyor, araya giriyor. Mücadele ediyor ve bunda başarı, Ramona kuvveti veriyor, başarı oluyor, engeli muhtemelen. Mülk Suresi'nin Tebaraka Suresi, her akşam okuma dikkat edilmiş muhtemelen böyle. Evde mesela okunsa, her akşam böyle, okunsa böyle, herkes buna faydalanır muhtemelen böyle, her akşam okunsa böyle böyle. Şimdi gelelim inşallah, Tebaraka Suresi'nin inşallah biraz açıklamasına. Tabii artık uzun tabii süre de. Birkaç ayet-i kerime, zaman el verdiği kadar inşallah, açıklama gelelim muhteremler. Bismillahirrahmanirrahim. Tebarekellezi biyedihil mülk. Tebarekellezi biyedihil mülk. Tebareke diye başlıyor. Bir lügat alemi, sözlük alemi, üç kelimenin anlamını biliyor. Acaba bunu hangi kabile kullanıyor bunu? Çünkü Kur'an'daki kelimeler hepsi Kureyş şeyin değil, kullanılan kelime değil bunlar böyle. Başka Arap kabile kullanılır böyle. Üç kelime. Bunu karar bulmak istiyor. Hangi kabile kullanıyor bunu böyle? Biri tebareke. Biri meta. Biri de kıtmir. Kıtmir köpek anlamı geliyor ama aslında Araplarda kelp derler böyle, kelp. Kelpen kebira, büyük kelp, köpek derler böyle, kelp. Kıtmir kullanmazlar böyle. Fakat kıtmiri kullanan bir kabile var demek ki bu diyor, anlıyor bunu. Meta, tebarek, üç şeyini bulamıyor bu. Birini devesine dolaşmacı kabilelere bakan. Bir kabileye gidiyor, erkenden girmiş oraya böyle. Bir araba üzerinde tarla gidecekler, gidecekler. Bir kışı oturuyor böyle. Yanında bir boşa uyandı böyle. O arada bu karşıdan görüyor. Bir köpek geliyor. Yiyecek varmış onda o boşada. Boşa kaptı gibi bir daha kaçıp gidiyor. koşuyor tepeye gidiyor. Şimdi kız çocuğu bağırıyor annesine. Ya ummi, ey annem. Câe kıtmir. Ehaze metâ tebareke cibal. İsmail'e bak böyle. Ya ummi, ey anne. Câe kıtmir, kıtmir geldi. Ehaze metâ yiyecekler aldı. Tebareke cibal. Dağa çıktı. Tabii yüksekler çıkma anlamına geliyor yani. Yükselik anlamına geliyor. Onunla bu şey böyle. Olmazsa bu aile görüşüyor, dönüp gidiyor muhtemelen böyle. Tebareke Teala anlamına, yüce anlamına geliyor. Allah tebarektir böyle. Yücenin yücesi muhtemelen. Her azamet, ilmiyle, irfanıyla, kudretiyle, bütün kendini kapsamış kuvveti Mevlamızın kuvvetiyle. Öyle Allah ki Celle Celaluhu bir yediği mülk, mülk onun yedinde. Aslında yed el demektir böyle. Derler bu üç tane elinde. Allah'ın kudretinin amire geliyor buraya. Yani zikr-ül bas, irade-i küllünü buna böyle. Allah'ın kudreti nedir böyle? Mülk. Nedir mülk? Mülkiyet. Bütün alemler. Canlı cansız böyle. Ölü diri. Madde maddesi. Yani dünyalar, denizler, yıldızlar, galaksiler, efendim geç, sidem-i tağlar, cennetler, arş, ferş böyle ne alem varsa bilemedim. Melekut alem, cebi alemleri. Bütün mülkiyeti, egemenliği Allah'a tasarrufunda, onun tedbir tasarrufunda melamız böyle. Yani kayyumiyet anlamına geliyor. Kayyumiyet böyle. Yani Rabbim Allah Celle Celaluhu bütün canlı, bütün varlıklar Rabbim her an görüyor böyle. Yani kara gecede, karanlık gecede katre gezen karıncaya gidemeyen günü mutlu bakmak. Hadisi geliyor böyle. Yani karanlık gecede bir karınca, kara karınca, kara bir taşla geziliyor. Onu Mevlam görüyor muhtemelen böyle. Ayak seni duyuyor muhtemelen böyle. Yani virüsler, mikroplar, bakteriler, böyle, atomlar, hücreler. Ne varsa ruhaniler, cinler, şeytanlar, ne varsa Rabbim her zerreyi Mevlam her an görüyor. Var ya okur, el-müheymini, el-müheymin. Allah'ın tarafsızlığı bunlar. Gözlerimde her şey var. El-müheymini. Ders okunuyor böyle. El-müheymini. Müheymin, bütün alemler, bütün ziyat-ı cihan, yani işin bir hücrelerimiz. Hep atışı. Nefes alıp vermemiz. İşin belki bakteriler, virüsler, şunlar, bunlar ne varsa böyle, hesabın gözetiminde muhtemelen böyle. Mülk-i egemenlik, hükümanlık, Allah'ın Celle Celaluhu. Bir dünya hükümdarı, bir devletin mesela bir tam bir başkanı şöyle, egemenlik elinde mesela memleketinde, onun nerede geçer sözü, kanunları, kuralları, emirleri? Kendi hududuna geçer muhtemelen mesela. Mesela bir insan Türkiye'de Türk kanunları tavuğu buraya, uyuyor mesela, mevcut kalıyor. Yunanistan'a girdi mi, daha gümre girdi mi, onu değişti muhtemelenler. Almanya'ya git, oraya başka. Başka muhtemelen böyle. Kabiri geçmiyor bunlara, kabiri geçmiyor böyle. Ama Allah'ın kudreti, azameti her yerde geçer muhtemelenler. Dünyada, gökte, uzayda ol böyle, deniz altında ol, efendim deniz altında ol böyle, kabirde ol, ne olursa olan böyle, Rabbim bir muhtemelen böyle. Vehüve, Allah Celle Celaluhu ala külü şeyin kadir. Allah her şeye kadir mutlak. Ala külü şeyin her şeye. Nedir şey ne demek? Şey ne demek bunlar şey? Çok kullanılmış şey hemen böyle. Yani bulamazsa bir karşılığını hemen şey deriz. Arapça basını tabii. Şey. Ne demek böyle? Şayi şayiden mastar. Allah'ın dilediği bir varlık anlamına geliyor bir şey. Allah'ın dediği bir varlık anlamına geliyor böyle. Allah'ın yarattığı her ne varsa bu hepsi onların ardından kadir-i mutlak mıdır yani böyle. Yani bir av hayvan da avlanamaz altına gafil olmasa muhtemelen böyle. Eğer bir av hayvan vurulmuşsa ya da başkalarını avlamışsa onun Allah'tan gafildir muhtemelen bak. Allah'tan gafildir muhtemelen böyle böyle. Yani kişi Allah zikrederken ağız da eve durur ondan muhtemelen der. Durur böyle muhtemelen. Ama gönülden ruh Allah diyorsun. Allah diyorsun muhtemelen böyle. Bir gün hocanın biri bir köyün yoluna geçiyormuş. Bakıyor oranın hocası minarede ezan okuyor. Eski minarede ahşap da köy minareleri, ahşap, alçak. Hoca okuyor, ezan okuyor böyle. Şöyle bakıyor, bakıyor, bakıyor, bakıyor böyle. Çok cansız geliyor bunu ezan. Ezandaki kelimeler bir hazine. Bir Allahu Ekber dört defa. Ya, kelime-i şahatı var bunda, hepsi var bunda böyle. Her kelimesi bir hazine. Bakıyor bakıyor böyle, iyi çok cansız geliyor böyle. Şöyle bir kendi kendine böyle, olmuyor, olmuyor. Hoca bunu görmüş ama, alsak ki böyle. Duruyor, niye olmadı? Çok cansız olmaz böyle. Sen gidip oku zaman öylesin bakalım böyle. Hoca da böyle, o da boş değil. Bunu çağırıyor, bu çıkıyor. Şey bir duruyor muhtemelen, bir kelime geliyor, başlıyor böyle. Allahu Ekber deyince, biraz salın muhtemelen böyle. Muhtemelen böyle. Ama bitiremiyor. Cecmeye geliyor muhtemelen. Cecmeye geliyor beni, sen bitiremiyor muhtemelen böyle. Hoca bana sarılıyor muhtemelen, sen uyandın beni diyor muhtemelen böyle. Yani ibadette böyle ruhsal haz muhtemelen, ruhsal. Olması gerekiyor. Olması gerekiyor. Mevlam her şeye kadir mutlak. Kudret yani, güç. Böyle böyle. Şimdi Rabbimizin sıfatı subhiyeti vardır. Sıfatı subhiyeti denir böyle. 8 tane bunlar böyle. Hayat, ilim, seyim, basa, irade, kudret geliyor. Kudret insanın da var. Güç, kuvvet. İnsan var böyle. Ama bu nedeniyle kadir-i mukayyet. Yani kayıtlı, sınırlı. Ne kadar var, canlık varsa muhtemelen Allah'tan başka. İnsan, cin, şeytan, peygamber, melek, Cebrail aleyhisselam böyle. Ne kadar varlık var Allah'tan başka varsa, insan buna dahil, hayvan dahil buna böyle, her canlıya bir kuvveti vardır. Ama ne bu kuvveti? Kudreti mukayyet, kayıtlı, sınırlı. Bir insan ne yapar? İnsan mesela 50 kiloyu kaldırır sonra böyle. 100 kiloyu da herkes kaldıramaz. 200 kilo oldu mu yardım ister muhtemelen böyle. Ya şu gök, dünya gökte boş durdun. Boş durdun muhtemelen ya. Bunlar öyle Mevla muhtemelen böyle. Mevla dilediği an muhteremler haşallı yorulmuyor ki. Onu emredir. Kün feye gün. Kün ol. Feye gün ol diyemem muhtemelen. Anında ver. Anında bak. Feye gün. Feye feye takip oldu. Hemen oldu böyle böyle. Dilediği anda böyle. Mesela mahşer işin ömür verecek böyle. Ey sen kümle kumu biiznillah. Kalkın bakalım. Herkesten kalktı muhtemelen. Toplam başladı. Mesela tıp ilmi en eski ilimdir dünyada. Adam mesela başladı tıp ilmi böyle. Hala öyle hastalık var ki teşhis konamıyor. Teşhis konamıyor. Anlayamıyor doktora diyor. Hastanesine geziyor. Teşhis konuyor, tedavi edemiyor ama. Günümüzde mesela korona diye bir şey çıktı bana. Virüsler böyle. Virüs böyle. Mikroptan çok daha küçük ama. O kadar küçük mü küçük, küçük muhtemelen böyle böyle. Ne oldu? Bütün insanlık, şu çağın insanı, ki insanı bugün değil mi? Füzesi var, topu var, tüyü var, tüyü böyle muazzam böyle. Her imkanları var bu şekilde, teknolojide. Ama teşhis muhtemelen. Dünya teşhis muhtemelen. Yani insan denen varlık, yani çağımıza efendim teknoloji diyorlar böyle. Muazzam ona güvenme böyle böyle. Dünya masasında, bilgisayarda dünya, telefonda dünya böyle. Tıt tıt basıyor, dünya ilgilenmişim böyle. Bu araya geliyor. Ama bakın böyle bir şey gönderiyor muhteremler. Bir mikros gönderdi. Oldu böyle şey. 20 Mart'ta atış attı biliyorsunuz. Nemr atış attı kendisine böylece. Sonra İbrahim'sine çıkınca ateşten Nemrut sordu. İbrahim senin Rabbin kim? Benim Rabbim dedi böyle hayat verir, öldürür. Ben yapmamıştı böyle. Yap bakalım. İkisinden mahkum getirir. Birini öldürüp birini bıraktı. Hayat yoktan var etme. Canlanım hayat vermeli. İran geçti. Ben Rabbim güneşi doğudan getiriyor. Sen onu getir, batıdan getir bakalım. Sensen bu alemin Rabbi. İlah tasıyordu böyle. Eğer güneşi yarattıysan, güneşi bu sabah batıdan doğur bakalım böyle. Hübüt dedi kefer. Dona kaldık tavşanlıkta böyle. Sonra dedi ki, ya İbrahim sen Rabbinden söyle dedi böyle. Asker alsan gelsin, ben ordumu kurayım. Bir savaşan bakalım Rabbinle. Kim kadar bakalım bu şekilde. Ne husus, subhanallah. Yok, gelsin bakalım. Peki. Tabii askerini aldı, harp zamanı girdi, harp meydanda. O zaman oklar, kalkanlar, kılıçlar, hepsi aslında bir askerlere vereceğim. Gökten bekliyorlar, Allah askere gelecek, Allah gelecek, askerle verecek. Tabii Cebrail Aleyhisselam tabii bunu görüyor böyle. Secdeye kapandı. Allah'ım izin ver, şu Kabe'nin hakkına ben geleyim. Şunları mahvedeyim, ordusuna beraber şunu. Ordusuna şunu mahvedeyim böyle. Cebrail Aleyhisselam'ın tatlı mı kaldığı muhteremler? Yani bari bugün göl var. Aslan'ın şey böylece, Lüt Gölü, diyorlar mı Lüt Gölü böyle? İri kası vardı böyle. Altından kaldırdı, ters vurdu böyle. Dedi ki Mevlam, ya Cebrail, sen dur bakalım böyle. Böyle bir kafire, ben senin beni gönderme ona böyle. En hassiz varlığım, en hassiz, ince varlığım, zayıf varlığım göndereceğim onlara böyle. Onun hakkında gelsin bakalım. Ne gelecek? Sivrisinek mi tanıyorum? Sivrisinek böyle. Özel çok zehirli sivrisinek tipi türü var o zamanlar. Var mı böylece? Şimdi bekliyor ne yapıyor? Askerler beraber okla yayda çekilmiş böyle. Kalkanın omuzuna böyle, kılıçla bir tarafına böyle bakıyorlar. Karşıdan gökten kara bulut gibi böyle, böyle kalkları gibi böyle. Kara bulut böyle. Hazan da bunda şey böyle, sivrisinek bu tarafı böyle. Birdenbire ordunun içine daldı bunlar, askerlerine daldılar. Bir kişiye belki 1000 tane sivrisinek. Yani bir ekran varsa bir külü bir anda gidiyor, kanı gidiyor böyle, bir anda böyle. Kanları alındı, düşük alıyor muhtemelen. Allah'a emanet. Şimdi Rabbim böyle muhtemelen böyle. Ben öyle bir şey gönderdi günümüzde mesela, mikro şey gönder böyle. Korona diye bir virüs göndermeden, gönderdi böylece. Bilim, teknoloji, silahlar, füzeler, tanklar, toplar, denizaltılar, atomik silahlar, nükleer silahlar hiçbir pay etmiyor aklımdan böyle. Yani tedavisini bulamıyorlar. Şunu yapalım, bunu yapalım bakalım böyle. İşte Mevlam kadere mutlak bu muhtemelen. Her şey gücü yeter muhtemelen. Ellezi veli Allah cercalıyor. Halakal mevvite vel hayatı. Allah ölümü o yarattı, hayatı o yarattı muhtemelen. Ölümü bak, önce geliyor, hayatı da geliyor. Neden? Önce öldük bizler, toplattık muhtemelen. Önce toplattık, maddeliydik. Toplattık muhtemelen. Bizler çamurduk muhtemelen. Bitki olduk, yenildik, kan olduk, şu derken, ölümümüz oldu derken böyle. Ne insan geldi böyle. Ve hayatı yarattı Mevlam böyle. İbn Abbas'a göre bunu şu anlamda manayı veriyor böyle. Dünyada ölümü, ahirette, cennette hayatı Rabbi yarattı böyle. Yani dünyada ölüm var her canlıya, ahirette ise hayat var her canlıya, gelen her canlıya, hayatta böyle. Yani cennette ölüm yok, ölümsün. لِيَبْلُوَكُمْ Bak şimdi, bizi niye bilen bu dünyaya gönderiyor böylece? Madem öleceğiz, yazdım şu bedenlere, şu sanat, ilahi sanat mı? Böyle. 3-5 bir dünya işe yaratılmış bir beden böyle. Organlar, hücreler, şunlar, bunlar böylece. Neye geldik? لِيَبْلُوَكُمْ İmtihan işe bak. Lam ta illet böyle. İbtira, imtihan işe geliyor böylece. اَيْيُكُمْ Hanginin ahsi amelen, amelen daha güzel yapacak böyle. Bir amel yarışı muhtemelen. Daha ihlaslı, daha canlı, daha heyecanlı, daha zevkli. İbadetlerin günaha dalmadan, dinde İslam'dan taviz vermeden muhtemelen. Yani her taraf bir şey bir tarafa verince, Allah'ın mutlu olacak muhtemelen. Sonuç, insan öldüğü zaman. İnsan öldüğü zaman muhtemelen. Biliyorsun bazı kişilerin çok kalabalık olur canlaştım öyle. Çenekte gelir, milletlere gelir, ey şunlar bunlar gelir. Robotu yapılıyor böyle artık. Televizyonda böyle canlı yayında şunlar bunlar yapılırken bu şekilde. Kalabalık, malabalık, öbelden öbelle şu oldu bu şekilde. Ahmet Zahra kondu mu, herkes tanıtıyor böyle. Ahmet Zahra kondu mu, bize kapanır, gidiyor. Kul ne oldu? Allah huzuruna kaldı, tek başına kaldı. Unutma gerekiyor bunu tabi böyle. Örf, adettir, zamandır, çevredir, şudur, budur, hepsi boş mu tabi böyle. İslam'dan taviz vermek gerekir, İslam'dan yaşamak gerekir tabi böyle. Sonuç ne böyle? Yani tek atıyor böyle böyle. Ülbül azizdir, gafur. Allah azizdir, güzel sahibi, güç kudret sahibi Mevla'nın böyle. Gafurdur, limen tabi diyor buna müfessirler. Tevbe eden Allah mağfiret eder muhtemelen böyle. Yani kul dünyana kadar günahkar da olsa, nasip o dönüş yapabilir, tevbe edebilirse, muhtemelen. Ama işte ederim tevbe, hele şu işim olsun, bu işimi ederim derse, işte buraya işki bırakırım, şunu yaparım derse, kaybediyor muhtemelen böyle. اَلَّذ۪ي خَلَقَ سَوَى سَمَانْ تِبَاقَ اَلَّذ۪ي خَلَقَ سَوَى سَمَانْ تِبَاقَ Allah yedi kat gökte yarattı, tabaka tabaka. Tabaka tabaka yarattı, yedi kat gökte muhtemelen böyle. Şimdi bu tefekküre giriyor muhtemelen böyle, tefekkür böyle. İbadete bir de tefekkür vardı ibadete böyle. Hayatın çoğunda hep tefekkür böyle var. Düşünme böyle, şu bakmak şu etrafımıza bir tefekkür var. Kişi bunu ne yapar? Allah'a dair tanır. Onun gücünü bilir muhtemelen böyle. Önce dünyaya bakalım. Dünya neydi bir zamanlar? Kızın kas halinde. Her şey yerde muhtemelen böyle. Rabbim dünyayı Rabbim değiştirdi. Yer kabuğuna üstüne ama altı gene ateş işi. Merkez muhtemelen. Yer kabuğuna ne yaptı böyle? İnsan yaşam rüyayı ayarladı. Düzenledi muhtemelen bak. İnsan yaratılmazdan önce Adem Aleyhisselam önce dünya buna düzenlendi. Yani yaşamına göre. Mesela deniz yatakları boştu zamanlar. Kuru. Su yoktu ama böyle. Niye? Depo olacak onun. Depo muhtemelen böyle. Göl yatakları boştu. Depo olacak bunlar böyle. Ondan sonra en önce yer kabuğu oluştu. 35 kilometre muhtemelen karada. O kadar şey bunu derinliği. 35 kilometre. Altı ateş olması böyle. Niye altı böyle? Hatta ateş ısı bazen genişlemek istiyor. Radyasyon saçıyor. Zorluyor yer kabuğunu. Dağlar bunların üzerine baskı yapıyor tabii böyle. Yani bir dağın arasında yerinden denge bozulur tabii böyle böyle. Oraya o lazım lazım tabii böyle. Bir dünyanın dönüşü var şimdi sana bakın tabii böyle. Yani kul ilahi mi? Şu dünyayı yaratan deniz yataklarını yaratan var. Sonra gökten yağmur indirdi. Uzun bir zaman yağmur geldi. Doldu bunlar muhtemelen böyle. Doldu bunlar bu şekilde. Dünyanın bir de dönüşü var. Kendi ekseninde. Dönmezse ne olur? Hayat olmaz. Yani dönmezse dünyanın bir yüzü güneşe bakar. Hiç gece olmaz mı böyle? Devamlı gündüz, devamlı ısı ısı ısı hayat olmaz muhtemelen böyle. Mesela ay. Ay dönüyor. Yavaş dönüyor. Çok yavaş ay dönüyor. Ayın çok yavaş. Güneşe bakın yüzünde ısı 100 dereceye geçiyor artı. Hayat yok derimde. Gölgede kalanda eksi 100 derece altına iniyor. Yani dünya ekseninden dönmese bak bu derim. Dönmese ekseninde hayat olmuyor derimde. Güneşe bakın yüzü 200 artı 200 derecede bulur ben derim. Hayat olmuyor sen derimde. Bir dönümde dünyanın dönüşünde ben ne gerekiyor burada? Böyle bir, bak 20 saatte yeni oluyor muhtemelen böyle. Sonra atmosfer, hava. İnsana hava lazım. Hava, atmosfer var muhtemelen böyle. Yani insandan başka neye lazım bu atmosfer tabakası muhtemelen? Gökten gelen meteorlar diyorlar. Uzaydan gelen meteor, gök taşları geliyor böyle. Küçük, büyük. Bazı metalle böyle. Çarpıyor atmosfere. Taşlar toz gibi oluyor böyle. Çok büyükte iniyor dünyaya kadar. Mesela Çin'de var, Sibir'de var mesela bunlar böyle. 100 ton yüksek. Aşmışlar. Hala duruyor Çin'de muhtemelen. Sibir'de var bunlar böyle. Yani muhtemelen nereye bakarsa böylece her şey ne diyor? Kuvvet Allah bir, Allah bir diyor muhtemelen. Onun kuvveti muhtemelen. Yani asmat, beni yardım olsun. Bunda gazları var böyle. Oksijen aşısı, busu var böyle. Bunda bir oran var ama böyle mesela. Oksijen fazla olsa olmuyor. Eksi olsa yine olmuyor. Yaşamlıktan böyle böyle. Ondan sonra göv ayı mesela. Dünya uydusu. Etan dönüyor. Bir ayda bir defa dönüyor. 28-29 gün dönüyor. Böyle. Ve güneş mesela. Yıldızlar. Galaksiler mesela böyle. Şimdi dünyada ne kadar yıldız görünse hep bunlar bir tek galaksinin, Samyon galaksinin yıldızları bunlar böyle. Başka göremiyor dünyada böyle. Çok uzun öbürleri. Kaç bin ışık yıldız ötede bunlar böyle. Galaksin böyle. Yani birinci sistem oradan tahmin ediliyor başladığı. Galaksin diye böyle. Onun başladığı tahmin ediliyor böyle. 200 bin ışık yıldız var. 200 bin ışık yıldız var böyle. Yıldızların da uyduları var dünya gibi, güneş gibi. Güneş de bir yıldız aslında. Sonra ikinci sema muhteremde Samyon galaksisinden dev büyük, kaç milyarca kadar büyük. Üçüncü sema hepsini kapsıyor bunların benimle böyle. Kapsıyor. Yedi kaç semanın büyük sema, bir Allah biliyor muhteremde böyle. Her bir dünya muhteremde böyle. Şimdi fizik kuralına göre bir şey kendini dönmez, hareket etmez. Bir enerjik güç lazım böyle. Mesela bir kaşnak. İnsan bir çeviriyor. Gücüne göre dönüyor. Sonra bir yavaşlıyor muhtemelen. Niye yavaşlıyor? Yer çekimi var efendim. Dünya hep aynı dönüyor ama. Güneş yer çekiminde dünya. Güneş yer çekimine bağlı dünya böyle. Yani bu fizik kuralı uymuyor aklımda. Ayın da dünyada baskısı var. Ayın da çekimi var. O dünyaya baskı yapıyor. Mesela mecizir olayı var. Böyle. Deniz çekimi tarafı mesela böyle. Mecizir olayı böylece. Ama bakın muhtemelen bunu akıl er muhtemelen. Yani bir adam bunun için çıkamıyor muhtemelen böyle böyle. Kim bilir kaç milyar yıldan beri dünya aynı hıza dönüyor. Güneşin baskısı var böyle. Çekim gücü var. Ayın çekim gücü var. Hiç azalmıyor muhtemelen. Fazlalaşmıyor muhtemelen böyle. Evet muhtemelen. Vakit şey oluyor. Bırakılamıyor buna işler muhtemelenler. Yani tefekkür lazım bizlere. Allah Rabbimiz kadir-i mutlak diyor. Kudret sahibi, güçsüz, sınırsız böyle. Sınırsız, kayıtsız böyle, şartsız böyle. Dilediği olur muhtemelen böyle. Olur muhtemelen. İbn-i Sina'nın bir kitabı vardır. Şiva Dert'te İbn-i Sina'nın, meşhur İbn-i Sina muhtemelenler. Yani hala onun tıp bilgileri okunuyor kitaplarında okunuyor. Avrupa'da okunuyor bile okunuyor. Bu şöyle diyor bir bölümünde okudum orada. Hasta yapan bir kurçuklar var diyor. Hasta yapan bir kurçuk. Yani kurçuk diyor. Yani küçük kurum ama böyle. Ya o da mikro bilmiyor. O zaman mikroskopla iyi edilmemiş. Bunlar görünmüyor. Biz bunları göremiyoruz ama bak, hasta yapan bir kurçuklar var diyor muhtemelen böyle. Kurçuk. Bugün görüyoruz ama öyle bir şey gelmiyor muhtemelen böyle. Mesela son zamanda bir kavim gelecek. Adı Yecmecik kavmi. Yecmecik kavmi muhtemelen böyle. Doğudan gelecek. Doğudan gelecek. Allah'a emanet için olabilir belki de muhtemelen. Bilemeyiz tam bunları muhtemelen böyle. Doğudan gelecek. Yecmecik kavmi böylece. Çok kalabalık. Yani geçtiği yerde sular kalmayacak. Derileri bitecek mi? Bir şey yiyecek kalmayacak mı böyle? Gelecekler böyle. En sonunda İsa Aleyhisselam o zaman dünyada olacak. Müminlerle beraber Turdan'a kaçacaklar oraya. İnemeyecek adam aşağıya. Sonra Mevlam bir hastalık verecek onlara muhteremler. Bir kurçuk. Böyle. Yani bir mikrop veya bir virüs muhteremler. Onlara muhteremler. Her biri kocaklar böyle. Olduğu yerde muhteremler. Yani salgın hastalığı gibi Mevlam'a bir hastalık verecek. Hadise kurçuk geliyor mu gene böyle. Yani küçük bir kurt şeklinde. Yani virüs gelecek. Bugün deyimle muhtemelen gelecek böyle. Hepsi birden muhtemelen böyle gebre kalacak bir şekilde. Ama korkacaklar bu sefer şimdi. üst üstüne yığılmıştı. Sıcak hava. Kokun başlıyor böyle. İsa'nın dua çıkmıyor bunlar. Ya Rabbi çok kokuyor bunlar böylece. Benim kuş gönülecek. İri yapılı kuşlar. Deve boynu gibi gelecekler. Bunlar kapı atacak denize muhtemelen. Yani Rabbimin her şeye gücü yetti muhtemelen böyle. Kadir-i mutlak. Vallahi ya. Ona kulluk etme yazık olsun muhtemelen değil mi böyle? Ya, ya filanın yolunda gidiyor. Sapık ideolojisi var, bir görüşü var. Bırak ona görüşün sen be. O da bir, o da geberecek. O da gidecek mesela çürüyecek. Ne şey olacak o da muhtemelen ya böyle? Allah bir muhtemelen böyle. Allah bir muhtemelen böyle. Vahdehu la şerike leh muhtemelen böyle. Allah kulluk, kulluk muhtemelen böyle. Olması gerekiyor. Nevetan-ı Fatiha.